Uge 6 på aktiemarkedet er en ny uge, hvor investorerne skal lægge ryg til en lang række regnskaber fra de store danske selskaber. Det bliver Pandora, det bliver Carlsberg, Vestas, GN, Store Nord, AP, Møller, Mærsk, Lundberg, DXV. Og her i studiet, Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. En ny regnskabsuge venter os forud, og der er så på ryggen af nogle store regnskaber, vi har fået i sidste uge, altså i uge 5, som var Novo Nordisk blandt andre. Næste uge, det bliver et rødt marked, at vi får de her tal ud. Skal vi forvente os yderligere nyk ned i næste uge til det danske C20-indeks? Ej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, at vi bør kunne holde skansen nu, at vi har korrigeret markedet ind i den her Bollinger-kanal. Vi er gået fra toppen til bunden af den kanal, vi bevæger os op i, og vi stadigvæk er på vej op. At det altså ikke er et vendepunkt, men det er en bevægelse inde i den her, normalt kalder vi for Bollinger-kanalen, og højt lav, det er jo typisk 6-8%, ikke? Så nu er vi nede i bunden, og så skulle det gerne kunne tage sig sammen igen. Så, men det, der er masser af nyheder, og vi har jo haft reaktioner, der var meget voldsomme, men de har jo ikke, selvom det er sket, så er markedet godt nok blevet lidt surt, men det er ikke sådan ødelagt marked. Jamen, det har det ikke med Lars Svendsen. Det er jo ikke kun det danske marked, der giver sig lidt. Også de amerikanske indeks, og specielt det tyske DAX, som vi har talt om i lang tid, gerne skulle rykke sig lidt. Det er som om tingene står lidt i stampe. Ja, jamen, du kan sige, at DAX ligger lige i underkanten af 13.000, eller lidt lige ud, ikke? Og det, men den var jo så op i 13.5, så det er altså knap 600 point, der er gået af fra toppen, ikke? Og USA er jo også lige under all-time high. Så værre er det ikke, og vi klarede faktisk forleden dag, hvor vi havde en af de store chok her i Norden, har jo været Hennes & Mortensen, der var en gammel darling-aktie, ikke? Den fik jo stryg her forleden dag, selvom den var faldet meget forvejen, og den koster nu 140 cirka, og havde en historisk top på 360, tror jeg. Men uanset det, så bræssede svenske markedet ikke sammen. Det fik vist en 0,25% ned den dag, så det var onsdag. Så der er altså alligevel noget robusthed inde bagved. Men stadigvæk høj volatilitet i markederne, Lars Svendsen. Jeg godt tænke mig, inden vi dykker ned i VIX-indekset, som er frygtens indeks, altså her, hvor vi netop måler, hvor nervøse investorerne er, og stedet her den sidste uges tid. Men jeg tænker lidt, det er vel lidt et sundhedstegn på en måde? Ja, det er det, og det betyder jo også, at man reagerer på de ting, der kommer frem. Hvis nu vi tager den positive side først, så kan man sige, at de steder, hvor der sker noget, som er godt, for eksempel var det Electrolux, hvidevarekoncernen der, som jo kom ud op i den høje ende, at så bliver det faktisk også givet bonus for det. Så det er altså begge sider, men det er klart, at når du ligger all time high, så er man nervøs nedad, og det har vi oplevet i Novo, vi har set i Coloplast, at der skal ikke så meget til at forskrække folk, men så ligger forskrækken så i løbet af nogle få dage, og så sunder man sig lidt og siger, ja, okay, men dollaren er jo svækket, det er det store problem lige nu. Det er vel den største enkelt faktor, vi kæmper imod her. Det ses på det danske regnskab, og specielt Coloplast, vi fik ud her i sidste uge. Ja, og der kan du så sige, at der er en vis forsinkelse i det, fordi det normalt har graderet sig lidt frem, og det har Novo jo rent faktisk også, men det begynder så at gøre ondt, og alle kan jo se, at hvis det ikke er nu, jamen, så kommer det, når dollaren koster 6 kroner lige ud, så kommer det i løbet af et par kvartaler. Altså for et år siden kostede den lige over 7 kroner, så det er jo altså, der er røget en hel krone af en amerikaner dollar på et år. Men Lars Svendsen, vi er jo gennem den første måned af 2018, og vi har talt en hel del om, at der er en masse penge på sidelinjen. Risikovillige penge, som venter på at komme ind i markedet. Jeg synes ikke, vi har set det her skvulp ind. Når nu aktierne sætter sig lidt, så kunne man måske forvente, at de store spillere i markedet, de tog det som mulighed for at komme ind og komme med på vognen. Men altså, den trend synes jeg ikke, vi har set. Nej, altså, der har jo ligesom været et ryg til at begynde med, og så er det ligesom fuset lidt ud her i slutningen af januar, ikke? Så halvdelen af stigningen er forsvundet igen. Men jamen, det er rigtigt, og der er jo sandsynligvis nogle meget store kontantreserver, som godt kunne blive mobiliseret og vil gå ind, men det er jo så deres, hvad du kalder det for, positiv option, deres ret til at gå ind, når de vil, og det vil jo sige, at hvis de sidder og siger, at det kan godt glide mere, så må de vente på at se, om det glider mere, og hvis det ikke gør det, så går de ind, fordi så er de tunge, så kan de ikke vente mere, vel? Ellers så må de jo så sidde, jamen vi venter lidt til, inden vi går ind, ikke? Og det er der jo nogle af os, der også sidder og fisker lidt på nedsiden og siger, men måske kunne vi få den lidt lavere ned, ikke? Men så lige pludselig, så er vi nødt til at slå til, og så kører rouletten jo igen. Men er regnskabsperioden, altså de her sving, vi ser, er det også egentlig sådan helt generelt tidspunkt at gå ind i en aktie? Nej, man skal helst, altså en god regel er, at man skal helst ikke købe ind dagen før regnskabet, så nu satser jeg på, at det bliver rigtig godt, fordi altså sandsynligheden for, at du tager fejl er for stor, og så kan man bedre gøre det på et mere velfunderet altså oplyst grundlag dagen efter. Det er fjollet, fordi det bliver jo ligesom at spille på casino, ikke? Mm. Så altså, jo, og derfor er der en masse ting, og der skal sikkert laves meget om i porteføljen også, fordi man jo ser fremad og må sige, hvor meget styrke er der i det. Vi har jo diskuteret for eksempel med F.L. Schmidt, og nu kommer Rio Tinto, det er en stor mineforetagende, så hvis man er en af deres kunder, og siger, hvor stærk er det her? Kan det holde, eller er det tynd is, vi bevæger os frem på, ikke? Og så er det klart, at hvis det begynder, man begynder at sige, at nu begynder det at køre opad for alvor i mine metalindustrien, og de skal bruge nye maskiner, de har holdt deres investeringer for lave i flere år, jamen så kommer F.L. Schmidt måske til hæder og værdighed igen. Mm. Men Lars Svendsen, lad os dykke ned i nogle af de regnskaber, som kommer til at vælte ind i næste uge. Vestas, Pandora, Carlsberg, AP, Møller, Mærsk, og så Teva, som jo har et dansk islet i og med, at Kåre Schultz, tidligere Novo Nordisk og senest Lundbæk, er sprunget dertil som administrerende direktør i et israelsk selskab, som rigtig mange danske små investorer er sprunget med på. Her blandt dig, Lav. Det regnskab, der kommer i næste uge, skal vi... Altså, Kåre Schultz er jo lige landet. Der er ingen hemmelighed, at der er omstrukturering, der skal skæres i omkostningerne. Hvad kan vi bruge det regnskab med, der lander i næste uge? Jamen, altså, klart, at han har jo ikke kunnet lave så meget om. Det er for sidste kvartal, og han kom til i begyndelsen af november, ikke? Så han har jo ikke kunnet flytte meget rundt på det, men han kan jo lave om på bogholderiet. For eksempel kan han jo også finde på måske at skrive ned på nogle af alle deres immaterielle aktiver. De har jo betalt takeover, goodwill og rettigheder, ting og sager, og det var de altså oceaner af i Teva. Og sådan nummer lavede han jo i Lundbæk, da han kom til der tog han jo et hug på, var det 5 milliarder danske kroner dengang, og stort set rensede det hele væk. Men det kunne man jo godt forestille sig, at han ville kigge lidt på den der og rense ud, men så det handler mere om hans, faktisk om forventningerne til det kommende år, om ligesom, hvor meget når der er. Der skal han jo indikere, hvor meget af det her begynder at virke, og hvor optimistisk eller pessimistisk er vi på det. Og det er jo et, hvor man har kørt på forventet efterbevilling, siger, okay, han skal nok performe, men vi vil jo selvfølgelig gerne have, at han begynder at performe hurtigt, ikke? Mm. Så det er lidt det, du kan få et fornemmelse af. Derfor er det interessant. Det er nok, jeg vil sige, det er næste uges mest interessante regnskab er det der, og det næste mest interessante er Vestas, fordi de jo også har mere usikre. Mm. Altså, lige rundt TV af, så kan man sige, så har jo købt ind på forventninger. Klar. Til Kåre Schultz og hvad han kan levere, og til Teva. Så det regnskab, der kommer i næste uge, det er simpelthen der, hvor at Kåre Schultz han går ind og siger, altså, det er så det her, I kan forvente af Teva det næste år, og så er det der, hvor du kan gøre op på din bog, om du har købt for meget eller for lidt. Ja, om vi som investorer ligesom har for høje forventninger, eller til, at vi tror, at nogen mener, at han har løst det hele løbet af et år, ikke? Det tror jeg så ikke selv. Jeg tror, det er knap 3 år før, de er shipshape, men det er den der niveau, det er jo klart, hvis der er for mange, der mener, at han kan lave alt med et snuptag, og han så går ud og siger, okay, hørende venner, nu må I lige tage med ro, at det var lang tid før, det her begynder at fungere, vi får han fyrer 8.000 mennesker, eller noget, så kan det jo godt være, at det bliver en skuffelse. Det er det der spil, vi hele tiden har. Er du investoren, der køber op, hvis nu TV får et ordentligt nyk nedad? Ja, det er det er som udgangspunkt, det jeg vil gøre. Ja, jamen, jeg sidder og er sådan lidt parat. Jeg har taget overkoderne af og er parat til at købe, hvis vi... Men så skal vi altså ned omkring... den koster jo 21, og jeg vil sige, så skal vi jo ned omkring 15 igen. Hvis indtil da, der er jeg meget godt tilfreds. Hvis han holder det her niveau på cirka 20, så... Men altså, det bliver spændende at se, fordi det er virkelig en, hvor der er så mange investorer. Hvis der er for mange, der danser rundt om grøden, så bliver der også større reaktioner fra investors side. Det kommer ikke til at gå stille af. Det er næsten sikkert. Volatilitet, kan vi sige. Ja. Svingninger, når Teva leverer regnskab i næste uge. Vestas, som du også lige har været inde på, Lars Svendsen, som jo har leveret på ordrebogen her sidst på året. Hvad kan vi forvente derfra af vindmølleproducenten? Ja, det er jo så også lidt den samme historie med, hvor de skal jo komme ud og fortælle, hvad er deres guidance, altså retningslinjen for, hvad de vil tjene til næste år. Og der er ikke så stor usikkerhed om, hvordan det er gået i fjerde kvartal, altså, hvor meget bliver det her prispres, hvor hårdt er det for dem? Og det var der jo forleden der, hvor Siemens Gamesa kom ud og sagde, at det var ikke så slemt, som nogen mente, at det var, eller havde de her indtryk af, at folk mente. Så det er lidt der, at det er et spørgsmål, og også om, hvor mange ordre de ligesom har fået sikret sig på gamle vilkår, kan man sige, ikke? Sådan så alle de her Trump-stramninger ikke får betydning for dem. Og derfor, man kan sige, at de har jo, ledelsen i Vestas har jo været holdt noget lav profil. De har ikke overinformeret os på nogen måde. Det er de sådan heller ikke kendt for. Nej, men de har kun ud at sige, at deres cash flow var bedre, men ikke noget om, hvor godt eller ikke godt det var gået med deres ordrebog og udsigt osv. Så på den måde er det et, hvor vi har brug for et pejlemærke, og det skal vi have der. Og det, men aktien koster 402 eller andet, så jeg vil sige, at den ligger på et niveau, hvor der skal ikke så meget til, at folk er tilfredse. Men den er meget usikker. Det var Vestas, som lander i næste uge. Ellers, Lars Svendsen, her til sidst, sådan dit bedste aktiehug, når vi taler uge 6? Jamen, det er, altså der hvor jeg og min opmærksomhed på, det er altså TV, fordi den er det en, hvor der kan ske mange ting. Mm. Og det er sådan en meget åben bog, ikke? Men ellers vil jeg jo sige, at A.P. Møller er også en. Han kommer jo så først på fredag, men fordi de har solgt olien, eller det er på vej til, at de skal godkendes, men altså, det ryger af her i løbet af første halvår. Og jeg er jo låst fast på prisen, så det er jo en af dem, hvor man sidder og siger, hvor godt eller ikke godt, hvor meget bider det hårde marked på dem. Det er en af de andre, så det bliver dem, og så må man sige, F.L. Schmidt på den positive side med, begynder de at få det til at køre nu om sider hos dem. Det er dem, jeg holder mest over med. Så er mine egne små sager som Sanofi og Matas og sådan noget, men det er sådan lidt... Så måske kommer jeg næste uge. Det er det. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 6. Uge 6, hvor vi altså igen skal lægge ryggen til en masse regnskaber. Matas, Pandora, Carlsberg, Vestas, Teva, AP Møller Mærsk og Lundberg. Der bliver nok at holde øje med, så rigtig god vind på markedet.